बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 27। वैसे तो अमेरिका के साथ हमारी यात्रा की समाप्ति ही हो गई थी, पर अणु अस्त्रों के विरोध में की जाने वाली यात्रा जापान से न गुज़रे तो वह यात्रा पूरी हुई ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जापान ही तो एकमात्र ऐसा देश है जहां की लोगों ने अणु अस्त्र के संहार से मिले हुए कड़वे फल भोगे हैं। इसलिए हवाई के बाद हम लोगों ने जापान जाने का निश्चय किया। जापान के प्रति प्रारंभ से ही मुझे आकर्षण रहा है। जापान की खेती, जापान के छोटे उद्योग, जापान की पुरातन सभ्यता इत्यादि के कारण जापान ने मेरे मन में विशेष स्थान बना लिया था। इसलिए अमेरिका से भारत लौटते हुए हम जापान में भी क्यों ना रुकें, इस विचार ने बड़ी तेज़ी के साथ हमारे कार्यक्रम को प्रभावित किया। और जब हमें युद्ध विरोधी अंतर्राष्ट्रीय WRI की जापान शाखा से वहाँ पहुँचने का निमंत्रण मिला, तब तो हमारी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं रहा। WRI के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने न केवल हमें यहाँ आने का आमंत्रण दिया, बल्कि जापान में 3-4 महीने रहने, टोक्यो से हिरोशिमा की पदयात्रा करने और जापान के शांति आंदोलन को देखने, समझने और उसे मदद पहुंचाने की बात भी हमारे सामने रखी। इसलिए हमने अपने शांतिवादी साथियों का निमंत्रण स्वीकार किया और जापान जाने का निश्चय कर लिया। जापान के लिए रवाना होते ही मैं जापान की परिश्रमी और विनीत जनता के बारे में सपने संजोने लगा। हमारे विमान की परिचारिकाओं में एक जापानी बहन भी थी। उसकी नम्रता, सेवा, तत्परता और मुस्कुराहट दूसरी सभी परिचारिकाओं से उसे भिन्न कर रही थी। यूँ मन ही मन जापान के चित्र खींचते हुए हम टोक्यो के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचे। विमान से उतरते ही रेडियो और टेलीविज़न वालों ने और पत्र पत्रिकाओं के संवाददाताओं ने हमें घेर लिया। उनसे छुट्टी पाकर जब हम हवाई अड्डे के बाहर आए तो जापान बौद्ध संघ FOR फेलोशिप ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, एनार्किस्ट सोसाइटी और WRI के साथियों ने हमारा स्वागत किया। विश्व के इस सबसे बड़े शहर में पहुंचते ही एक विशेष परिवर्तन दिख पड़ा। पूर्व और पश्चिम में जो अंतर है वह अंतर स्पष्ट नज़र आया। एक बार तो ऐसा लगा मानो हम वापस कलकत्ता ही पहुंच गए हों। टोक्यो की भयंकर भीड़ को देखकर तो कोई भी चकित हुए बिना नहीं रहेगा। मनुष्यों के ऐसे जंगल में रहने से मानवीय स्पर्श कैसे जीवित रहेगा। शहर की रेलों में सुबह शाम सफ़र करने का मौका पड़े तो सैंडविच की भांति हमारा पिचक जाना मामूली बात है। टोक्यो के शांतिवादी लोगों की एक सभा हुई और उन लोगों ने मिलकर शांति यात्रा सहायक समिति का निर्माण किया। WRI और उसके प्रमुख नेता श्री सिराई शिम्पे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस समिति को चलाने का भार उठाया। एक सप्ताह का समय टोक्यो में बिताकर हमने अपनी पदयात्रा प्रारंभ की। अनेक शांतिवादी लोग जुलूस बनाकर पूरे शहर में हमारे साथ चले। जापान ही एक ऐसा देश है जहां के लोग अणुबम की भयंकरता के भुक्तभोगी हैं। हिरोशिमा और नागासाकी से निकली हुई भयावह ज्वाला को अभी भी जापान के लोग भूले नहीं हैं। इसलिए हमारी यात्रा को असाधारण समर्थन प्राप्त हो, यह जापानी लोगों की भावना के अनुकूल ही था। द्वितीय महायुद्ध के सैनिक श्री रियो बुइचिरो ने तय किया कि वे टोक्यो से हिरोशिमा की 700 मील की यात्रा में पूरे समय तक हमारे साथ रहेंगे। हिंसक सेना का एक सिपाही शांति की सेना का सैनिक बन जाए, इस घटना का विशेष महत्व था। इसी प्रकार अमेरिका की श्रीमती मेरी हार्वी भी विशेष रूप से अमेरिका से हमारी यात्रा में पूरे समय साथ रहने के लिए जापान पहुंची। सन 1945 में अमेरिका का एक विमान चालक अणुबम गिराने के लिए जापान आया और लाखों लोगों को हिंसा की आग में झुलसाकर चला गया। उसी देश की एक सुकुमार बहन ने अपने पैरों के छालों की परवाह न करते हुए 700 मील पैदल चलकर उस पाप का प्रायश्चित किया। हमें प्रसन्नता है कि न्यूयॉर्क वॉशिंगटन की पदयात्रा में जो दो युवक हमारे साथ रहे थे वे अब वॉशिंगटन से नई दिल्ली की शांति यात्रा पर चल पड़े हैं। इसी तरह अमेरिकी शांति आंदोलन की एक प्रतिनिधि बहन का पदयात्रा के लिए जापान आना विशेष महत्व की बात थी। हमारी पदयात्रा ने जापान के लोगों में रुचि पैदा की। विश्वविद्यालय की दो छात्राएं भी हमारे साथ चली। कुमारी सुएको के पैरों में छाले पड़ गए। तेज धूप का प्रभाव उसके कोमल शरीर पर ऐसा पड़ा कि होठों तथा हाथों की चमड़ी उधड़ने लगी और फफोले पड़ गए। इन छात्राओं की तपस्या देखकर मुझे नतमस्तक हो जाना पड़ा। पीठ पर सामान लादकर सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 12 से 15 मील की दूरी रोज़ तय करना और फिर रात को प्रतिदिन सभाओं में भाग लेना, भाषण देना, चर्चा करना और अनुवादक का काम करना, यह सब आसान काम नहीं। हर शहर में तो सभा के लिए कोई ना कोई अच्छा दुभाषिया मिल जाता था, परंतु बाकी चर्चाओं के लिए ये बहनें ही दुभाषिया बनती थीं। प्रत्येक शहर में नगरपालिका के अध्यक्ष हमारा स्वागत करते थे। नगरपालिका के अन्य सदस्यों से भेंट होती थी। नगर पिता हमें अच्छे अच्छे उपहार भेंट करते थे। अनेक स्थानों पर लेबर यूनियन के लोगों के साथ भी मुलाकात होती थी। जापान का सुप्रसिद्ध श्रमिक संगठन सोहियो अणुअस्त्र विरोधी आंदोलन में बहुत सक्रिय है, इसलिए इस संगठन के लोग हमारे कार्य में विशेष रूप से रुचि प्रकट करते थे। जापान का शांति आंदोलन अणुअस्त्र विरोधी मात्र है। उसमें तीन दल हैं। एक की रस्सी पीकिंग से बंधी है। दूसरा दल मॉस्को और पीकिंग से बंधे न होने पर भी अहिंसा और संपूर्ण युद्ध के निषेध की भूमिका में विश्वास नहीं करता। तीसरा दल मुख्य रूप से छात्रों का दल है। उसका प्रभाव सीमित है। इस तरह जापान का आंदोलन राजनैतिक दलों द्वारा दमित है, यह कहना अतियुक्ति नहीं होगी। हम जहां भी जाते थे प्रतिदिन हमसे इस फूट के बारे में पूछा जाता था। हमारा दृष्टिकोण तो यही रहता था कि राजनैतिक गुटबंदी से ऊपर उठकर सैद्धांतिक भूमिका के साथ स्वतंत्र शांति आंदोलन की रचना करनी चाहिए। WRI जैसी संस्थाएं छोटी हैं और प्रभावशाली नहीं हैं। इन संस्थाओं को प्रभावशाली बनाने की ज़रूरत है। जापान की यात्रा करते समय जिस चीज़ ने मुझे बेहद प्रभावित किया वह है इस देश की प्रगतिशीलता। जीवन में, सामाजिक संबंधों में और रूढ़िवादी रीति रिवाजों में एक ज़बरदस्त परिवर्तन यहाँ हो रहा है। मजहबी कट्टरता के बंधन टूट रहे हैं और स्त्री पुरुषों के संबंधों में नया दृष्टिकोण पनप रहा है। हमारेपन की उत्कृष्टता का झूठा गर्व जापान में बहुत था, परंतु वह तेज़ी के साथ बदल रहा है। छोटे छोटे खेतों में कड़ी मेहनत से काम करने वाले किसानों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जापान का हर घर एक कारखाना है, यह कहना मुनासिब ही होगा। छोटे पैमाने के इन उद्योगों ने जापान के लोगों को एशिया का सर्वाधिक समृद्ध देश बना दिया है। भारत के हम लोग जब तक अपने जड़ संस्कारों को नहीं बदलेंगे, नया दर्शन और नए मूल्य स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज का परिवर्तन संभव नहीं। समाज को बदलने के लिए मनुष्य को ही बदलने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों की तरह मेरी भी यह धारणा थी कि जापान भूकंपों का देश है। जापान जाने की बात उठते ही मन में यह आशंका पैदा होती थी कि जिस छोटे से द्वीप में हर साल 1500 भूकंप के धक्के लगते हैं, वहाँ की यात्रा करना कितना विचित्र होगा। वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के मकान कैसे होंगे। पर जब 30,000 फुट की ऊंचाई से हमारा पैन एम विमान जापान की धरती पर उतरा, तब मन पर पहला प्रभाव यही पड़ा कि यह भूकंपों का ही नहीं, अनुपम सुंदरता का भी देश है। प्राकृतिक सुंदरता और मानवीय सुंदरता का यह देश सूर्योदय का देश कहलाता है। फूजी पर्वत के प्राकृतिक वैभव के सामने मैं नतमस्तक हो गया। जापान के सबसे बड़े ज्वालामुखी पर्वत आसो पहुंचकर वहां की भयंकरता के सामने मैं स्तंभित रह गया। एक ओर सागर, दूसरी ओर पर्वत के बिना जापान का कोई चित्र ही नहीं खींचता। हमारी यात्रा केवल यात्रा ही नहीं हुई, उसमें अध्ययन और अध्यापन भी हुआ। इस यात्रा में बदलते हुए जापान को मैंने नज़दीक से देखा। एशिया का यह छोटा सा देश एटम बम छोड़कर संसार की शायद हर चीज़ बनाता है। नए नए ढंग, नए नए तरीके अपनाकर ही जापान ने यह प्रगति की है। जापान के लोगों ने अपने स्वत्व को भी सुरक्षित रखा और दुनिया के कोने कोने से सीखने लायक बातें सीखीं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यहाँ के सामाजिक दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन आ गया है। आगे की कहानी अंतिम भाग 28 में।